عاشق وفادار. گل نه گل نه کجایی که بی تو شد دل اسیر غم دیدم گوهر با. دل من گلنار